făcute de mari împărați bizantini și refăcute de, unii voievozi din Valahia sau din Moldova. O mănăstire care e făcută din temelie este cea de la Simonos Petra, pe care Mihai Viteazul a refăcut-o de la zero. A fost cuprinsă de un incendiu, n-a mai rămas chiar pe piatră, a refăcut-o de la zero, ba mai mult decât atât a aranjat cursurile apelor, a făcut viaducte, deci că acolo e o zonă scâmpoasă, cu izvoare, foarte greu accesibilă. Și grecii, în armonizare cu mănăstirii, au o icoană în care Mihai Viteazul are aureol. Acea icoană m-a inspirat foarte mult. Asta la Petra? La Simonos Petra. Sfântul Simon de Iordania. Simonos Petra, în Sfântul Munte Atos. Și am mers cu gândul și am spus așa, uitându-mă în tabloul votiv de la Mănăstirea Curtea de Argeș și văzându-l pe Sfântul Binecrișos Voievod Nagoe Basarab în veșmintele de domnitor, am zis, stai puțin. La noi, în România, n-am văzut că Mihai Viteazul să fi zugrăvit cineva în veșmintele de domnitor. După modelul și rânduiala celor văzute, freșele în tablourile votive din diferite mănăstiri, schituri și biserici. Și atunci este prima reprezentare a Sfântului, vreau să zic Sfântului Binecrișos Voievod Martir, Mihai Viteazul tuturor românilor, veșminte domnești. Eu am mai fost și cristale zvaroși ca să fie mai, mai strălucitoare, că n-am avut diamante sau safire sau rubine, cum erau pe veșmintele originale, dar cristalele zvaroși înlocuiesc, zic eu, destul de bine, pietrele nestemate. Și am dăruit prima icoană la presul nostru Părinte Mitropolit Nifon Natricoviște și a doua se află aici, la loc de mare cinste și ne dăjduim, ne rugăm Dumnezeu să fie cât mai repede canonizarea, pentru că e un sfânt tare mult și-a iubit această țară și i-am încadrat de-a dreapta și de-a stânga mai și Domnul, care preasfânta născătoare Dumnezeu și pururea Fecioară Maria a fost, a rămas și va rămâne pentru cei care cred și au credința în suflet, îndrumătoarea Maica tuturor îndrumărilor și îndrumătoarea tuturor celor care aleargă cu multă credință și se roagă către Sfânta Icoana Maicii Domnului și este din nou Sfânta Icoana Pocăința de la Mănăstirea Eviron. În dreapta Sfântei Icoane Maicii Domnului este Sfântul Voievod Ștefan cel Mare, ținând pe brațe Mănăstirea Putna, pitoria, una din pitoriile sale, și am uitat să spun că acolo pe brațe Sfântul Voievod Ștefan, Mihai Viteazul, ține Mănăstirea Simonos Petra. Aici se află stăpâna Sfântului Munte, este Maica Domnului și este pintată, e o copie de copitură făcută de un părinte din Sfântul Munte Atos. Se numește Maica Domnului, stăpâna Sfântului Munte. Vă rog să poftiți la masă, domnul ministru. În stânga și domnul ministru de dreapta și toți se așezăm după Sfântul Maica Domnului. Sorry, domnul Tatălui și al Fiului și al Sfântului Maica. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească se numele Tău. Iată ce putem. Fie părăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe mântuirea, ci ne izbăvește de celălalt. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în veci și veci, vă amin, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, prea dubioasă, Părinte, stareți binecuvântat. Hristoasă, Dumnezeu nostru, uitează mâncarea mântura și pe lumea aceștia, aceasta sunt Dumnezeu și Iisuitorii ei, și oasfiții săi, că sunteți tot în acum și pururea și în veci și veci, amin. Bine ați venit, masă binecuvântată, vă rog frumos să vă rog.